महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन। दूसरा भाग। स्कूल की गतिविधियों में उसका उत्साह कुछ ही दिन रहा। उसे घर वापस बुला लिया गया। उसके सौतेले पिता की मृत्यु हो गई और विधवा माँ वापस वुल्स्थोर्प रहने चली आई। माँ ने खेत पर काम करना शुरू कर दिया और इसमें उसे आइजैक की मदद चाहिए थी, लेकिन खेती में उसे कोई रुचि ना थी। वह विज्ञान पढ़ना चाहता था। उसे यंत्र विज्ञान बहुत प्रिय था। उसके हाथ मशीनें छूने को मचलते रहने, फिर भी वह जुताई, बुवाई, कटाई सभी कामों में माँ की सहायता करता था। पर कई बार वह खेत को बिल्कुल ही भूल जाता था। वह पेड़ के नीचे एकदम अकेला बैठ जाता और पुरानी मशीनों में तोड़ जोड़ करके अपने मचलते हाथों को शांत करता। फिर एक दिन भयंकर तूफान आया। उससे फसल और घरों को बहुत नुकसान पहुंचा। बालक आइजैक बिल्कुल भूल ही गया कि वह किसान है और उसे इससे कोई दुख नहीं हुआ। अपने खेत की तरफ ध्यान देने के बजाय वह हवा की गति नापने लगा। उसने कूदना शुरू किया, पहले हवा के साथ साथ और फिर इसके विपरीत, और हर कूद ऊंचाई को उसने नापा। उसकी माँ हनाह को अब उसकी रुचि का एहसास होने लगा, लेकिन वह उसे वापस स्कूल भेजना नहीं चाहती थी। सौभाग्यवश आइजैक के चाचा, जो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के सदस्य थे, ने आइजैक की चाहत को पहचाना और उसे फिर से स्कूल भेजा। बालक आइजैक प्रयोगकर्ता। हालांकि आइजैक के बचपन की शैक्षिक योग्यता की विशेष जानकारी नहीं मिलती, पर उसके हाथों की कुशलता और मानसिक कल्पनाशीलता के काफ़ी प्रमाण मिलते हैं। उसने तरह तरह की यांत्रिक चीज़ें बनाई, जैसे कि घड़ी, पवन चक्की और टेलीस्कोप। उसने दो धूप घड़ी बनाई जो कि उसके घर की दीवारों पर बरसों टंगी रही। प्रारंभ में उसने जी पवन चक्कियाँ बनाई। उनमें से एक उसके घर की छत पर लगाई गई, लेकिन हवा अधिक चलती नहीं थी तो चक्की भी स्थिर ही रहती। एक दिन जब वह स्थिर चक्की को खड़ा देख रहा था तो उसे अचानक एक विचार आया। उसने हवा की बजाय चक्की को चूहे से चलाने का निश्चय किया। यह पांव चक्की कहलाने लगी। इसके चलाने का बड़ा ही मज़ेदार तरीका था। उसने एक चूहा पकड़ा और कुछ मकई के दाने चूहे की पहुंच से कुछ दूर एक पिंजरे में रख दिए। जब चूहा दानों तक पहुंचने की कोशिश करता तो वो पहिए पर पांव रखता, जिससे चक्की चल पड़ती। हालांकि चक्की के ब्लेडों को घुमाने का यह तरीका पेचीदा लगता, पर हवा के तेज चलने के इंतजार से आसान था और तेज भी। आइजैक के विचार सचमुच विचित्र थे।